من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. سورة انبیاء کی واقعات او شان د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بیان دي. او مقصد او غرض پکې داغي محتاجیده الله ته چې انبیاء کرام الله ته پارس کې محتاج وو. که دنیا بادشاہانو باقی خپل بادشاہی کې الله ته محتاج وو، او احتیاج داغي هم داو چې د الله د بندیانو په مصلحتونو باندې، د الله د بندیانو په خدمتونو باندې، او د عوام خلقو په اصلاح باندې مکلفو چې تاسو به د خلقو اصلاح کوئ، او ارسمره مسائل د خلقو مینز کې چې پیخیږي نو تاسو به د پارا ناسیه چې داغی حلو کئ، داغی صفائیو کئ چې دا خلقو مشکلات حل شي. دا ټول د الله طرف نه پاغي باندې ذمہواره وي. نو داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام لا فیصله راغلی و همیشه به دا سی فیصله راتلی، کله به داسې وي چې په هغوی باندې به بوج هم راغی چې یو وخت کې داود علیه السلام د خپل عبادت پر ورځ باندې په خپل عبادت کې مصروف دی، او چاپېره ټولې لارې بندې دي، دروازې بندې دي، ګېټونه بند دي، په هغې کې یو دوه تنه راځي او په داسې راتلو سر راځي چې هغه د ادب راتل نو د تهذیب راتل نو د اصول نه خلاف وو، نو سلام او نه کلام. او داود علیه السلام ته وایي چې مونږه راغلی یو زمونږ مین کې فیصله وکا په حق یې وکا، زیاتې به نه کوې ګورې. دا څه خبرې په انسان بوجي او بیا په انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې وایي. دا خپل ذمہواری ګڼل، دا خپل فرض ګڼل، نو که دې ځان باندې بوج نه حسابو او دې دې کې چې الله کوم فیصله بیانې دې دوه تنو، نو دمال زور، دمال تاوان، دمال تاو ډیر زیات دی. نو کوم سړی چې تاوان او نقصان شیو هغه ډیر په زور کې وو او ډیر په غوسه کې وو، داود علیہ السلام ذکر لنبی خبر ادا سے اکڑا چه دده دا غصا او دده دا قهر او غضب کمشی او تکلیف پی بوج او پو کمشی نبذری او تاوی چه ارو رستا سمت لب دا مال استاشو بس دده دا گڑی بیزی چه ارسو مردی دا استاشوی بس نور سوه دا آقا غصه لکوٹی سالا شوا غلی شو حل تا پا آقا بل باندی پریشانی رالا چه زمانه ار سواغستو زید آقا سی پریخودم نو دا آقا دا پار سلیمان علیہ السلام خبر اکڑا چنا دا طول مر دا پارنا بلکه دا متر آقا وقت تا پوری دا مال دا دی چې تر کوم وخت پورې ته دا ځای سنبال کی دا پټې سنبال کی او دا باغ هغه وخت ورسی چې به کوم وخت کې دا خریدل او تبا شویو نو دواړو تسلی حاصل شوا ځکه الله رب العزت دواړو په حق کې وایي چه کلن آتینا حکما و علما هر یو چه خبر اکڑی دا نو دا زان نه ندکڑی پیغمبرانو داو تا ماویلیو ماو تا دا طریقہ خولیو آتینا حکما و علما چه دا مخلوق فیصلی او دا غی اصلاح چی کی گی نا غم سغوالی کنا سو تجربه غوالی سا عقل و فکر غوالی اغمون دیل ورکل و پورا نا غم اصلی دا میان نووتی چی دا دوارو پیسلی جدا جداوی داود علیہ السلام یو شان فیصله کړی و سلیمان علیہ السلام بل شان فیصله کړی و نو یو خو خپل میان کې اختلاف جوړ شو دویم دا چې داود علیہ السلام فیصله پاتې شو او سلیمان علیہ السلام په فیصله باندې عمل شو نو دا خود یو پیغمبر خبر رد شوا او پات شوا نئیس نشتا دے اختلاف نو دوالا پیغمبرانو دوالو چی خبر اکڑی وانو دو وحی نیکڑی وان او پو وحی کی دا سی رازی اختلاف رازی خامخا او دیتا په شریعت کې یا ناسخ او منسوخ وي چې یو وحی راشي نو هغه بل وحی منسوخ کی ناسخ او منسوخ وته ویل شي او کله ورته عام او خاص ویل شي یو خبر عام ای تغسی اور پسی خاص خبر راشی اگی که دیر فیدی او دیر حکمتو نی دا خدا اگی امت فیصله و دا اگی شریعت فیصله و چه ساروی نقصان کلیو او تاوانی دا سڑی نواغستو وزد دی امت سا فیصله دا په دې امت کې مسله څنګه ده ځکه زموږ اصول خداوی د شریعت چې کوم شریعتونه چې په خاطر شوي دي هغه کې کوم احکام الله نازل کړی دي هغه زموږ د پاره محکم دي چې قران یې موږ ته نقل کړي نو څنګه دا غیظ پاره اون دغه زموږ د پاره هم دي هغه بنئی چې قران کې داسې آیت راغلی یا دې حدیث راغلی د نبی علیہ السلام نه چې زموږ فیصله جدا ده دا امتونو نه بیا هغه زموږ د پار شریعت نه ای داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام چې په دغه مالواله باندې تاوان کې خودو نو د ځکه کې خودو چې قران وې نفشت دا ساری په کې د شپې ساری دلیو دروازه نه نو مسله دا ده چې دروازه نقصان وشي نو دا ساری مالک تا گناہ نشتا اولی اخو دروازی ساروی نشی تللی او چی دا شپی نقصانو شی نو دا تا گناہ دی دکا مالک خوب دا شپی دا پٹی نا چاپی را نشی گرزی دی دا شپی با دا ساری مالک حفاظت کئی پابندی با کئی دا خپل ساروی او دروازی با دا پٹی مالک دا خپل پٹی حفاظت کئی دا داری او خپل ذمہواری ده نو کله چې دا فصل شپې خراب شوی او نو ساری مالک نقصانو کو کنه دا غنه تاوان واغسته شو نو دا غسی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام هم دا قصې فیصله کړی و د برره ابن عازب رضی الله عنه خوا او غی دغه سې دی او سړی فصل خړلې او خراب کړو نبی علیہ السلام دا غنه تاوان واغست کړو دا یو واقعیا و چې دا غی نو معلومیږي چې د ساروی د نقصان تاوان به د سړی نه اغستې شي کنه زګه د خپل ذمہواری پرې خدا د خپل پابندی پرې خدا خو بیا یو عام حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې هغه قانون شو وی چې العجما جرحها جبار ساروی چې د چا نقصانو کی ناغه روړه دی اغه حذر دي دغه تاوان باندې شي واستې قانون وسدا جوړ شو د دریوالو امامانو امام مالک امام ابو حنیفه امام شافعی رحمهم الله تعالی دریوالو دا مذهب دي چې ساروی نقصان وکړو نو سلینه به تاوان نشي واستې ځکه نبی علیہ السلام د دې دا نقصان روړه ګرځولې مباح ګرځولې چا وسارو دی او پس پوي د دې امامانو قول دا دی هغه نور په کې هغه قول چې هغه وی چې نه چې کومه فیصله مخکې شوې ده که د شپې نقصان شوی نو د سارو د مالک نه وتاوانه واستي شي او که دروازه شوی نو هغه نه دی ګناګار ولیکن د دې فیصله نه چې داوود علیه السلام اول خبر او کړه سليمان علیه السلام بیا او کړه او الله رب العزت وی ففهمنا سليمان فهمونگا سلیمان علیہ السلام تورکو فیصلہ داو صحیح شوا نو پا دیکی زمونگ دا امت تپارا یو مسئلہ دا معلوم شوا چکل یو قاضی پخپل غلطے پوشی او دبل فیصلہ و تحقق کارشی نو دے با رجوع کئی دیو پخپل رجوع کوي او اعلان وکي چې زنیم پوښوي او خبره دغه حق ده. څنګه چې داوود علیه السلام د خپل خبرې نه رجوع کړه او فیصله د سلیمان علیه السلام باندې عمل وشو، ناغه خبر اوسم په دې امت کې ده، خونن خو قاضیان دي کنه. نو کله چې دغه سی قاضی ته په خپل فیصله کې غلطي او خطای معلومه شي، ناغه باندې لازم دي چې رجوع وکړي د خپل خبرې نه. او دا زمونږ په شریعت کې د ډیرو علماو دا حالو امامانو د خپل قول نه رجوع کړي، امام شافعي صاحب هم کړي، یو خبره کړي او بیا وروسته دا غي نه رجوع کړي. کلیمه ابو حنیفه رحمت الله علیه هم کړي، کلیمه ابو یوسف هم کړي. دا د قران نه معلومه شو کنه. دویمه ته ویدا معلومه شو چې کله یو مجتهد او یو امام فیصله وکړه د قران او سنت مطابق، نو بل امام لندی پکار چې پاغي کې دا غور او کوشش کوي چې غلطي وکړا او باسي زکات دې نما پدین کې نقصان جوړي، فساد جوړي او پدین باندې به اعتماد پاتې نشي. جاری او پدې کوشش کوي چې د بل دا خبره صحیح نه ده، دې کې دا چل دی دا به نه کوي، بس هغه چې فیصله کړی د قران او سنت مطابق یې کړی ده، نو پاغي باندې به اعتراض نشي کېدی، پاغي باندې به رټ نشي کېدی. او درې مې ته دا معلومه کړی ده چې څومره امامانو د قران او سنت پرانا کې کم احکام د شریعت جاری کړی دي، هغه کې یو په غلطه نه دی، ټول په حق دي. ځکه قران کریم وی چې کلن آتینا حکما و علما، کلن یې وی چې هر څوک چې د قران او سنت پر وړاندې کې او پروشنای کې فیصله کوي، الله وی اریو لم علم او حکمت ورکړې، نو یو ته غلط نه وي. ځکه هغه خبره چې کړي نو د ځان نه نې کړي، د آیت نه کړي، د حدیث نه کړي، او دا دواړه د الله علم دی او حکمت دی. اته نه او حکم او علم سلورم ادم پتو لګی دا چې پیغمبرانو هم په دین کې اجتهاد کاو، لکه څنګه چې امامانو د آیات او حدیث نه مسلې معلومولې، پیغمبرانو به هم د الله کتاب کې او په وحی کې چاغي تب نازلې دا نغې کې به اجتهاد کاو. او که چا انکار کړي لکه معتزله و غیره چېږي ام ایاو اجتهاد ته زکاجت نو چې باغی باندې وحی راتلان، نو بیا څه ضرورت شو اجتهاد خواله کیږي چې نس نه موجود او غی توحی کې دا وحی نسوی، دا غی اجتهاد ته څه ضرورت شو بیا. کلایت پیش کئی چه اللہ رب العزت خویلی چه وما ینطق عن الهوا انہو الا وحی یوحا، چه دا پیغمبر چه سو خبر کئی نو دزان نین کئی، بلکی دا دا توحی کولشی. نکل چه اغی توحی کئی دیشی نو بیاد اغی اجتحاد تساجد شو. لیکن دا غی ندی پویدلی پا دی باندی انبیاءو تا چی وحی کی گی نو آغی پا آغا وحی کی اجتحاد کی دا غی آغا اجتحاد دا وحی نبار ندی ځکه هغه د خپل خواهش نه خبره نه کوي بلکې دا غي قران او سنت او دا غي وحي نه راوباسي په ډیر مهنت سره څنګه اصول دي هغه طریقه باندې او آیت چې راغلی ایمان تو قان الهوان او ښکار خبره ده چې پیغمبر چې کومه خبره کوي هغه د قران او سنت نه کوي ښکارا چې بکی او چې ښکارا به کې نه نو بیا داغي اجتهاد او استنباط کوي دغه قران داغي دا صفت بیان کړو چې ولا وردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم کدي منافقانو دا خبره پیغمبر ته رسول وي او داغي مشرانو ته ناغی با دا خبر دا قرآن و سنت پرانا کی معلوم اکڑی وا دیتا ہوا نوی خواہش نوی بلکہ دیتا دا قرآن استنباط وی تو دا اجازت اللہ ورکڑی دے چلیت دبرو آیاتی ہی چلیت قرآن آیاتون کی بتا دبر کہیں تا دا فکر و نظر دا پار اللہ را لے گلے دے اکثر نبی علیہ السلام بازی احادیث دا سیدی چی اغد آغا اجتحادی کن لکویلیو پی او مقام کی دو پیشو پا بارا کی چی انا علیہ صد بن جسطن ردی جوٹا ندا پلی تا ولی انا من التوافین علیکم والتوافاتی زکا چې دا د هغه ماشومانو په شان ده چر دې کې ګرځي را ګرځي څوک تنه سشې ساتل نشي لوخه بیاسو نو څنګه دې ماشومان نه نشي ساتل حرج ده دغه سي د دین هم نشي ساتل حرج ده نو جټه پاک شو دا قران کې نو خدای نبی صلی الله علیه وسلم اجتهاد کړو د سورۃ النور د آیت نا چلی سالیکم جنان بعدن توافون علیکم بعضکم علی بعض هغه درې وختونه یاد کړیو ادا سډیرو مورو هغه دغه اجتهاد یو بیا حدیثو ګرځی کنه د وحینه بار نه ای انبیاء علوم دا مقام حاصل لے دا اللہ رب العزت داوی پیغمبرانو مشترکہ حال بیان کو چی دوار اپلا روزی پیغمبرانو و بادشاہانو نفیسلی بے کول خلق لان نور پسید یو یو حال جدا جدا شان بیانی وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ امونګه تابې کړیو داوود علیه السلام سره غرونه دا دغه معجزه وا دا دغه شان او چې الله ول ورکړیو څنګه تابې کړیو يُسَبِّحْنَا چې کله با داوود علیه السلام زبور لوستو ناغی غرونو با امور سر لوستو زکاہ کتاب ټول دا اللہ دا ذکر او تسبیح نڈکو کانا یسبحنا غرونو با ام تسبیح وی دا اللہ دا غرونو پا تسبیح کی دمر اثرو چی داود علیہ السلام پیغمبرو لیکن پاغ کی با داغ پزل کی با دا د الله دومره عظمت راغې، دومره شوق براغې، دومره محبت براغې چې د غرونو نه د الله تسبیح واورې کنا بیا بسنګ آوازو هغه کې بسنګ اثرو هغه به اثر کاو کنا. وطویر او مارغانو هم کله چې زبور به شروع کو نو مارغان برا جمع شو چاپیر بشو داود علیہ السلام نام. حدیث کی رازی چی دم ربو سر نزدی ناستو چی اگر بولا پسرونو باندی لاسو او غیب دا اللہ کلام تا دا سی پا خاموشے سر او دا سی پا توجہ سر اگوا گی خیو وکننا فائلین اللہوی دی کی دی چا اختیار نو دانا دا داود علیہ السلام سحرو خلقو پی نمیخیو کنا ساحران دی فاللہوی دا اسنو دا زما کار بس پیغمبرانو مولا معجزی ورکڑی وی ارچال جدا جدا معجزی وی نو دی دوارو دا معجزی وی چی داود علیہ السلام سرا بغرونو زبور لستو مرغانو بو سر لستو واللاوی وکننا فاعلین کون کی مونگو دبل چه اختیار پکنو انبیاءو تا نسبت نشی که دے دکتا آغا کارو نہیں چه دا پیغمبرانو دا اختیار نبار دی معجزات وی دیتا چا پا اختیار دا نبی کے نہیں کنا تھا دا شان ذکر کو پیغمبرانو نو سی عاجزی بیانی چه دی دا دنیا جون سنگو دا دی دا روزے سکار مارو دی زان رزق سنگ پیدا کاؤ غیبانا رزق والا رات دا غسی اللہ رب العزت و اینا وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ مونږه تعلیم ورکړو داود علیہ السلام ته د جوړولو د زغرو هنرم ول ورکړو ډیر لوی کاریګرو کاریګرو کنه صنعت لبوس لکو دا قران د دې لپاره بیانې پڑیرو جاہلانو قومنو باندے رد کئی چیغید انبیاءو نسو بلسو جوڑ کری دی یہودو دا خصلت چی انبیاء نور تنووتی بار ہوا پی نو لگے دلی خلا پی نوار آگلی ستلی پی نوار آگلی تا دنیا سشی لی دو گوتی نوی ورولی تا انبیاءو نی داسی ناویانی جوڑی کری دی جی بس لکد ناو بناستو مخبه پچان لگاو پلنگونو کی بناستو فب اکتا نکو زور دا کٹنا دا شانیه جوړ کړی دی الله رب العزت وی غد کاریګرو زغری به جوړولې کتا غسر غړ بړ کولې متابوی چې کنه غټه لمه لاس ورولو کاریګر خوې دا څه کنه حدیث کې راضي نبی علیہ السلام په حق کې چې حضرت انس وی چې کله به ما نبی علیہ السلام لا لاس ورکړل نو داسې با پاستو لکه درې خمو پشانتی او کله مې چې ول الله سوار کله نو داسې با خلکو لکه د لرګي پشانتی ولي چې کله به کار مارکاو کنه خندق نستلو دا او ټیکم والو ګینتری والو نو بیا ویلا سونه خلکو کنه چې د جهادونو مقیب وي د هجرتونو مقیب وي او چې کله مخبنو نو بیا به نرم داسې خو نه و که نه صنعت لبوس لکم الله وی داود علیہ السلام له دا هنر خولیو چې زغره جوړوا او پاغی باندی خپل روزیم پیدا کوا او چې سیوا کیگی نو بیت المال لیور کوا او دا سوال کلیو چی اللہ مال سکارو بارو گوری زخو دا بیت المال مال تنکینم چی دا دین بززان لا تنخا اخلم روزی اخلم نا مال دا خپلو لاسو خپو سکارو گوری اللہ والا دغت کارو کو تو کیو یو ضرب جوڑو لاغ بے پاغ وقت کی پشپک ضرب باندے پدور دام قیمت باندے خرسولا نپاغی بے خپل رزق انتظام کو بیت المال لبے ان پاکی برخ کولا دخل کو مالونو تنو ناستو بیت المال تنو ناستو دا داغی عجزیو گورنو خواه وعلمنا سنا تلبوس لکم مونگ تعلیم ورکلیو دتا دا جوڑاولو دزغرو لکم دا ستاسو دا پارا جستاسو پکار راشی ستاسو خدمت تنو اخو بدا بلچا پکار نا ستاسو پکار برا دی لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَعْسِكُمْ چِ بَچْ کی تَاسُ لَرَا پَوَخْدَ جَنْكِ ذکر لبوسی او طویلے خواہ یو خو لباس دے لباس خدا گا دے چی بدنی پٹ کرے دے دے پا جنگ کی پکار نرازی ناغیتا ہے لبوس ہوئی دکہ عربیت کی جسم را کلمه بدل شي نو دې کېل ته معنا کې پراخ راضي کنه چې د لباس نه لبوس شي نو ډیر مضبوط شو تور په اثر نشي کوله غشي په اثر نشي کوله داسې لباس ول جوړاو چې بچ کی تاسو لره په وخت د جنگ کې فهل انتم شاکرون الله وی تاسو زما تابعداري کوئ اگی خوکڑی او زمان تابیداری اگی لکھو ما رزقم پکران ورکڑی او چدا کار بکے سنات و حرفت کاری گریب بکے ستا بدرون کارو باری پکالو نیکی اگی نو اخپل رزق و روزی پیدا کے آدم علیہ السلام زمیدارو خلی با پی بیدی نوح علیہ السلام ترکانو زکریہ علیہ السلام ترکانو ټول دا کارونه کړی ځان له رزق ته پار اسباب پیدا کړیو دا پیغمبرانو غوړه ښا او هغه دا معلومه کړی وا چې چاته ولا سننې سي کته د دین خدمت کئ کته د الله دین خوره خلق ته رسایې دعوت چلے نبیاو پاکی بلتا لاس نیول نئی لا اسألکم علیه اجرا هر یو ویلو چی غوالمنا سغوالمنا پتا ما نیما ولی چی تما شوانو کار ختم شخوا بیا پاکی سپاتی شو بیا خو مسئلہ نخوری گی دن نچلی گی چو تا ام لاس نیسی ام تا محتاج ہے او مو ته مساله کې دا خونه کې دواړه کار الله رب العزت مونږ ته وی چې تاسو هم د پیغمبرانو په سنت باندې عمل کول شئ تاسو هم د پیغمبرانو په قدم باندې قدم کې خوده شئ تاسو هم ځان له حلال رزق او سکار کته شئ فهل انتم شاکرون دا خو د پیغمبرانو سنت دی جاری او ځان له رزق سو سبب جوړ کړو کنه نو د رزق سبب جوړ کې ځان له ولې سليمان الريحه او شان د سلیمان علیہ السلام گورے چی منتابع کرے او دد پارا ہوا عاصفتن دی رتی زوان تجری بی امره الی الارض اللتی بارکنا فیا او روان بوادد پا حکم حقی سمکتا چی منگ بگی خیر و برکت اچولے وان اتخذ سلیمان علیہ السلام باپا ہوا باندیتو سمرتی زوا چداغی عراقنا ترشام پوری چزمک دا برکت تا دیوی میاشت منزلو او غبا دا دی ہوا پوجه باندی پا یو گنٹا کی قطع شعبر سی دیو گنٹا کی غدوها شهرن پرواحوا شهر دا سهر چکاری ہے دا یوی میاشتی پا منزلو دا مازیگر ہو قرآن دوانا ذکر کری دی سورہ سواد کی وی چمونگ دا پارا ہوا مقرر کری وا وسخرنا لہو الریحا منگا سلیمان علیہ السلام دا پارا ہوا تابع کلیوان رخاءن حیث اصواب او دا سوا چی نرم نرم بچلی دا نرم نرم چی کم پلو دیتو نلتکی دا نرمی ذکر کلی دلتکی دا سختی ذکر کلی عاصفتن تجریم دا اولی زکر دا غالب کغه تختو مثال د جازو نجاز تا خوخه د سپیټ ول ورکه اومو کنو ورکه اومو ګاډي کې ناشته نو که سپیټ ول ورکه اومو کنو ورکه اومو دواله زکه ذکر کړی چا بو سليمان عليه السلام ارادي پورې منحصر وا چې داغه به ضرورتو چې تیز دلان شي نو تیزه وتلا کداغه به ضرورتو چې پارام ديزي نو پارام بطلا نو زکال تکی رخا انویلی دی او دل تکی عاصفت انویلی دی تجریب امری روان ابواد اللہ پا حکم سرا ازمو کتا چی مونگ پاگی که خیر و برکت اچولے ازمو کد شام وکننا بکل شین عالمین اللہی مونگا پارس باندی پوئیگو چې دې کې ډېر ضرورتونه راځي چې دومره عظیم تخت په هوا باندې ځي کنه چې باغې کې د پیریانو ځان لزایونه د انسانانو ځان لزایونه فهم یوزعون جدا جدا انتظامات دار چې د خوراک ځان لزایونه هغه تخت باندې هغه دومره عظیم لوړ اگر پا هوا بانده تو نصو پاکی مشینری سوا بس بانده چلی دو نالاوی اکننا بکل شین عالمین اگر تا پوست آجت نشتا ما چلو کنا ما تا خسگرانا ندا اسباب و تساجت تیلی بغیر دا اسباب نوم چلو لش وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُمْ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ او بازی د دې شیطانانو نا چې کوم سرکښ دي هغه چې غوپی به والے دل پاره پدریاب کې چې هغه بل چا کار نو دریابونو د ویخ نه به راستل کول قیمتی لال جواهر به عمره استل نور د ضرورت سيزونه به عمره استل يغوسون لو ګران ګران کارونه به کول الله ولا تابع کړیو او کارونه کول کارونه بغیر د دینوم عمارتونه کول مم محاریبا وتماسیلا وجفانن کل جوابه مضبوط مکانات به جوړول، قسمه قسم نقشې به جوړولې، د ونو نقشې، د جانورو نقشې، د بندیانو پکې وي. دا هغه وخت سره دا ټول د دې دین د خدمت ته پاره چې مخلوق د الله دین ته توجه کی کنه ټول کارونه دې ته پاره. وکنا لهم حافظین، الله یې مونږه حفاظت کو، مونږه کنټرول کو. د پیریانو کنټرول څوک کولی شي؟ د دې جانورو کنټرول څوک کولی شي؟ الله یې مونږه ولار سه حفاظت کو، مونږه ولا تابع کړیو، هغه په دې کې څه اختیار نو. قرآن پا دی مسئلہ روان دی، پا دی مسئلہ بان دی چلاوی اختیارات زمادی ور خیال کوئے دوکا نشے، ڈیر خلق پا دی کی دوکا شوی دی، دا اللہ پا زیبان دی نسبت مخلوق تکڑ دی، دا مخلوق عظمت یہ پڑھ کے راوست رے، جو سلیمان علیہ السلام دا سو، داود علیہ السلام دا سو، غرون تابع کری ہو، مارغان تابع کری ہو، یہ دخل بندہ دا غطا بیکلیو. دا خدا اللہ شان دے، تالے سم رسیدو نتا بیکلی دی زاندیر دے، آو دا حواستا تابین دا درسل چلی، او دا رناستا تابین دا دا نورا سپوک میستا تابیدار ندی، دا زمک آسمانستا تابیدار ندی، دا د چا په خدمت کې روان دي. الله وی ک انسان نه وي نو ما با زمکه اسمان تاجت نو، دا خو ما د زده پاره پیدا کړی وي، او چې دې نه یې کنه نو یو زنده سربم په زمکه پرې نه دما. مثلا الله صرف دا غواړي چې اختیار زما ده، واک زما ده، قدرت زما ده، علم زما ده، بادشاہی زما ده، امر زما چلیږي، د بل چا به څه اختیار نشته. ستانه صرف دا واړم انسان چې دا عقیده زده کا په دنیا کې، ته ما د دې عقیدې لپاره پیدا کړې چې الله واحد لا شریک دی. دا واقعیت ته ځکه بیانو وخه چې شیطان تا په چا دوکا کوي کنه، او کم خلق در ته مخ کې کوي، دا غی خبره تا گو مگوری چه اختیار و سرنو، ما تا محتاجو، پارسکی ما تا محتاجو، ما تا اوازو نکلی دی، ما تا فریادو نکلی دی، ما ولا قبولتیا کلی دا، ما ولا حاجتو نپورا کلی دی، تالا ام پورا کم، نو بغیر زمان بل چا تا آواز مکوا، دا انبیاء و سبق زدکا، غی چا تا آواز کلی ہو، چا تا فریاد کلی ہو، یو اللہ تا، نستاو مغا اللہ دے کنخا، نستاو باغی سر مرگرش پدی عقیدہ کی، پدی عمل کی، چی قرآن پدی گواو، چو من یتو اللہ والرسول فولائی کما اللذین آنم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائی کا رفیقا. چاچی دنیا کی عقیدہ و عمل صحیح کو، پیغمبرانو سره وای، شهیدانو سره وای، صالحینو سره وای، ډیره خاسته ملګرتیا به تمیلاوشي. فاخر دعوانا.